اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أب كيا هوا؟ ولما فصلت الإير، اور جب جدا ہوا قافلہ، فصلت، فصل کہتے ہیں جدائی کو، اور وصل کہتے ہیں ملاپ کو، واؤ ہو جائے تو ملاپ، فا ہو جائے. اچھا آپ دیکھیں کہ فا اور وا شیپ میں بھی ملتے ہیں، ایک کے اوپر نقطہ ہے اور ایک جو ہے ویسے ہی سرکل. اگر ہوتا وصلت العیر تو عاملہ کافر، اور فصلت العیر جدا ہوا کافلہ. قال ابوہم، ان کے والد نے کہا، انی لأجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی. 20 سال تک بات جو نبی بھی تھے، کوئی غیب کا علم نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا یوسف کہاں گئے، اور ساتھ مصر میں رہ رہے تھے، کچھ خبر نہیں. لیکن اب اللہ نے خبر دی تو احساسات بھی تیز ہو گئے، وہیں سے سینسز تیز ہو گئی. مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھ کو پاگل نہ سمجھو تو. میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے. تفندون فندا سے ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف العقل ہونا. تفنید، جھوٹ، کمزوری، عاجزی، جہالت اور غم کی طرف منسوب کرنا. یعنی اگر تم میری کمزوری نہ سمجھو تو میں کچھ محسوس کر رہا ہوں. قالو، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم. اب یہ جو تاللہ کتنی دفعہ گزر چکا ہے، یہ کون سی قسم ہے؟ لفظ قسموں میں سے آتا ہے، یعنی بات کے شروع میں تکیہ کلام کے طور پہ قسم کہہ رہا ہے. قسم سے، قسم سے تم تو لفی دلالک القدیم، اپنے پرانے خبط میں مبتلا ہو. دلال یہاں مراد ہے خبط، بھول، وہی پرانی بھول ہے. دلال کا لفظی معنی ہوتا ہے راہ حق سے دور ہو جانا. اب باپ کے لیے یہ لفظ جو تھے گستاخی کے لفظ تھے، اور یہ آن دا ہول ان بھائیوں کے اندر موجود تھی یہ چیز. اچھا ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد تھے سارے. یوسف علیہ السلام اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور یہ ہر جگہ بدتمیزی کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ کبھی بہن بھائیوں کو کمپیئر نہ کیا کریں، نہ ماں باپ کیا کریں اپنے بچوں کو، اور نہ ہی دوسرے لوگ کیا کریں. اچھا تم فلاں کی بہن ہو، بس تمہارے تو کوئی ویلیو نہیں چونکہ تم فلاں کی بہن ہو، یا تم فلاں کی بہن ہو تم تو بہت اچھی چیز ہو. یہ رشتے نہ دنیا میں انسان کا معیار ہے نہ آخرت میں. ایک ہی گھر کے اندر ایک شخص کچھ نظر آتا ہے اور باقی بالکل ہی اپوزٹ. مثلاً کسی کا رشتہ لینا، اچھا اس کے بھائی کو یا بہن کو طلاق ہوئی تھی، نہیں نہیں اس گھر سے رشتہ نہیں لینا. بھئی اگر بھائی نے دی تو بہن بیچاری کا کیا قصور کہ وہ بیٹھی رہے؟ اس کا اپنا معاملہ، اس کا اپنا معاملہ. تو ہمیشہ ہم بہن بھائیوں کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں، اس کی شکل ایسی، اس کا قد ایسا، اس کی حیات ایسی، اس کی آواز ایسی، اس کا سٹائل ایسا، اس کا وہ ایسا، اس کا ایسا. یہ بھی ایسی لہو باتوں میں سے ہے، بیکار باتوں میں سے. ہر انسان کو کیسے پرکھنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک خاندان میں ایسے بہن بھائی ہو جاتے ہیں کہ جو بہت غلط کام کرتے ہیں، آپ کے سمجھانے کے باوجود وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کسی بھائی نے کسی کو قتل کر دیا، اب وہ پورا خاندان بدنام ہو گیا، اب اگر اسی خاندان میں سے کوئی نیک بننا بھی چاہتا تو زمانہ ان کو نیک بننے نہیں دیتا، کہتا نہیں تم تو نیک ہونے کا کوئی حق نہیں رکھتے کیونکہ تمہارے بھائی نے ایسے کیا. بھائی نے کیا تھا نا، باقیوں نے تو نہیں کیا تھا. جنرلائز نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو، ہر شخص مختلف ہے، الگ انڈیویجول ہے، اس کو اس کے ساتھ لو. مثلاً مجھے کئی لوگ ملتے تھے، آپ کے اور بہن بھائی بھی سارے تبلیغ کرتے ہوں گے نا، ابھی ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. اب اگر میں کرتی ہوں تو ضروری تو نہیں کہ سب کو یہ جراثیم لگ جائے. یعنی ہم ایک شخص کو دیکھ کر باقیوں کو، مثلاً اگر آپ سیب کی ٹوکری لیتے ہیں تو ایک سیب کو آپ چکھے تو وہ میٹھا نکال تو سارے ہی میٹھے ہوں گے، لے چلو. اب گھر پہنچتے تو کیا ہوتا ہے، وہی ایک میٹھا تھا اور باقی نہیں تھے. یہ ہمارے یہاں کہتے ہم نے کیوں سمجھا کہ ایک جو ہے وہ سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہر سیب کا اپنا ذائقہ ہے. اس سے بعض اوقات لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے کر نہیں سکتے. کیوں؟ اسی شرم میں مارے جاتے ہیں کہ چونکہ وہ ایسا ہے تو اس لیے باقی بھی ایسے ہی ہوں. اب کیا ہوا کہ فلما انجا البشیر، جب قافلہ آ گیا، خوشخبری لانے والا لایا قمیص، القاہ علی وجہہ، کہ چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرہ، اس کی نگاہ کھل گئی. قال الم اقل لکم، کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم. قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے رب سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو، ہمارے لیے استغفار کیجئے. انا کنا خاطئین، ہم خطا کار تھے. اب بار بار اعتراف ہو رہا ہے اور استغفار کی درخواست ہو رہی ہے. اب یہ ایک عاجزی کا اظہار ہے. قال سوف استغفر لکم ربی، کہا ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. اسی وقت کیوں نہیں کی، وعدہ کیوں کیا کہ زیادہ قبولیت کے وقت، تہجد کے وقت کروں گا. انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. فلما دخلوا على يوسف، اب سب چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، باپ ماں بھائی سب. آوا الیہ ابویہ، اس نے پاس بلا لیا اپنے والدین کو. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو چکی تھی، یوسف تیلی والدہ تھی، لیکن ان کو بھی وہی مقام دیا جو اپنی ماں کا تھا. ہمارے ہاں تو سوتیلی ماں کیا ہے، گالی ہے، ظلم کی پوٹلی ہے، اس میں تو کوئی خیر ہو نہیں سکتی. لیکن پھر وہی انصاف کی نظر ہونی چاہیے، جہاں غلطی ہے غلطی ہے، جہاں نہیں تو بے وجہ میں صرف اس ٹائٹل کو دیکھتے ہی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے. جب تک کسی شخص کو انڈیویجولی پرکھ نہ لے، اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے. آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اس شہر میں، انشاءاللہ آمنین، انشاءاللہ امن سے رہو گے. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا، یہ نہیں کہا میں بادشاہ ہوں اور تم والدین ہو تو نیچے بیٹھو، یہی ادب ہے، یہی احترام ہے کہ انسان کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے، کچھ بھی ہو، لیکن والدین کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ ترقی کر کے کسی بڑے عہدے پہ جا پہنچے، زیادہ مالدار ہو جائے اور ماں باپ غریب ہوں، تو وہ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. کبھی ان کو چوکیدار بتاتے ہیں، کبھی ان کو کچھ اور بتاتے ہیں، گھر میں رکھنے پہ تیار نہیں ہوتے کہ اس سے ہمارے اسٹیٹس پہ فرق آئے گا. لو یہ ان کے یہ ماں باپ، یہ اصل تھی ان کی. ماں باپ تو ماں باپ ہیں. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور سب جھک گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی بو ڈاؤن کرنا. سجدے سے مطلب ضروری یہ نہیں ہوتا کہ زمین پہ پیشانی اور ناک رکھ کے، دونوں ہاتھ رکھ کے پراپر طریقے سے سجدہ کرنا. سجدہ کا لفظی معنی تو جھک جانا. وخروا له سجدا، اور وہ اس کے آگے سجدے میں گر پڑے، یعنی جھک گئے. یعنی کھڑے کھڑے، جیسے آپ نے دیکھو گا پہلے بادشاہوں کے سامنے کیا کرتے تھے، آداب کہتے ہوئے ذرا سا جھک جاتے تھے، جھک گئے. وقال، اور کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. کیا؟ یا ابتی، اے ابا جان، ہذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یہ دیکھا تھا میں نے. کتنے سال بعد تعبیر ملی؟ من قبل، اس سے پہلے. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دیا. آزمائشوں سے گزرنے کے بعد سچا ہوا خواب. ہم کیا کہتے ہیں، آج اچھی چیز دیکھے تو بس کل مل جائے، اگر نہیں تو یہ اللہ کی بات سچی نہیں. اب اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو ہمیں کتنوں کو یقین ہے کہ اس کے اوپر ہم انحصار کر کے محسن بنیں. ہم کیا سوچتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنا اچھا بننے کا، پلٹ چلو وہیں جہاں سے کر لیں. نہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں، لیکن ہر وعدے کے پورے ہونے کا ایک وقت ہے. اب مثلا آپ ایک درخت لگاتے ہیں آم کا، روز اس کو پانی دیتے ہیں، اس کے لکاسٹر کرتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، کہتے لو سال ہو گیا میں اس کے ساتھ محنت کر رہا ہوں، کوئی پھل نہیں لگا، کوئی فائدہ نہیں، اٹھاؤ کھیڑو پھینکو اس کو، جان چھڑاؤ. ایسے شخص کی قسمت میں نہیں ہے پھل کھانا جو اس کے ساتھ چھ سال ساتھ محنت کرے اور صبر کے ساتھ جمع رہے. کوئی نہیں، بڑا ہوگا تو دے دے گا پھل، وہی شخص پھل کھا سکتا ہے اس کا. اچھا، ہم اپنے بچوں سے بھی بہت جلدی مایوس ہو جاتے، یہ بھی فرشتہ نہیں بنے، انہوں نے کچھ بھی نہیں بننا، بس ختم. نہیں، کسی کی بھی اصلاح میں بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہو جائے گا. اور جو خاص طور پر تبلیغ کے معاملے میں، تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ لوگوں کو بتا کے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اب اس کے بعد تو یہ 100% فرشتے بن جائیں. نہیں، انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، ٹھوکریں کھائیں گے، پھر سنبھل جائیں گے، پھر ہر چیز کا ایک انداز، ایک وقت لگتا ہے اس کو بننے میں. یا مثلا میں آپ لوگوں سے اب یہ توقع کر لوں کہ آپ جلدی سے بس لوگوں کو پڑھا چھوڑیں، چند دنوں میں یہ سب کچھ پھیلا دے. ہر چیز کا ایک وقت، پھل آنے میں ہمیشہ دیر لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر چھوٹے سے پودے پہ پھل لگ جائے نا، تو اس کو بھی لے ڈوبے، اس کو بھی ختم کر دے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، جس کا تنا مضبوط نہیں ہوا، جس کی بنیاد جڑ مضبوط نہیں ہوئی، تو پھل کیسے اٹھا سکتا ہے اپنے اوپر. وقد احسن بی، اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا. احسن بی اذ اخرجنی, جب اس نے نکالا تھا مجھ کو من السجن قید خانے سے. اب یوسف علیہ السلام سارے گزشتہ واقعات کا ایک ذکر کر رہے ہیں. اب دیکھیے سٹائل پچھلی زندگی کی کہانی سنانے کا. ہم جب اپنے غموں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, یوسف علیہ السلام دیکھیے کیا کر رہے ہیں. ہر چیز اللہ تعالی کے ساتھ. وقد احسن بی, اللہ نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا. یہ نہیں کہا اللہ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا جب مجھے قید خانے میں ڈالا. ایک انداز یہ بھی ہو سکتا تھا. ہم کیا کرتے ہیں, جو نعمت ملتی ہے اس کا ذکر ہی نہیں فرماتے, اور جو تکلیف آتی ایسے کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا ٹھوٹ, اس کو نشر کرتے ہیں. اور جو میٹھا ہے وہ کھا کے ہضم کر لیتے ہیں, وہ ذکر ہی نہیں کرتے اس کا. ایک شخص آپ کے ساتھ سو بھلائیاں کرتا, آپ کہیں منہ نہیں کھولتے کہ یہ اچھا انسان ہے. ایک دفعہ ڈانٹتے آپ کو, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم انسانوں کا یہ حال ہے اور یہ کمزوری ہے. وہ کہتے ہیں وہ قید خانے جانے کا ذکر نہیں کر رہے کہ بڑا ظلم ہوا مجھ پر جب میرے ساتھ ان عورتوں نے یہ کیا اور مجھے وہاں بھجوا دیا. میرا کوئی قصور نہیں تھا, پھر بھی مجھے جیل بھیج دی. ہر وقت اپنی صفائیاں. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو, اور لے آیا تم کو جنگل سے. احسن بی, اب آپ دیکھیں حقیقت میں تو ان پر احسان ہوا ہے نا, آنے والوں پر, کہ ان کو جنگل سے اٹھا کے اللہ نے ایک محل میں بھیج دیا. لیکن یہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پہ احسان کیا جب میرے رشتہ دار مجھ سے ملا دیے. کیا خوبصورت انداز, کتنی پازیٹو سوچ. یہ بھی کہہ سکتے تھے نا, دیکھو اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ یہاں آ گئے, کن حالات میں تم رہتے تھے. آپ دیکھیں کہ کبھی ہم ایسا کریں کہ زندگی میں اللہ ہم کو بہت کچھ دے, پھر ہم اپنے کچھ رشتہ داروں, کچھ عزیزوں, دوستوں کے لیے بھلائی کا سبب بنے, ان کی خیر خواہی کا, ہمارے ذریعے ان کے کچھ فائدے ہو جائیں, تو ہم کیا کہتے ہیں میں نے تم پہ یہ احسان کیا, میں نے تم کو نوکری دلوائی, میں نے تم کو کاروبار لگایا, میں نے تمہیں گھر بنا کے دیا. یہ نہیں کہتے اللہ کا احسان مجھ پر جس نے مجھے توفیق دی کہ میں نیکی کر سکوں. یہ دو مختلف کردار ہیں, یہ اخلاق کے دو رخ ہیں. ایک طریقہ اختیار کرنے والوں کے لیے اجر ہی اجر ہے, اور دوسرا طریقہ اختیار کرنے والوں کا اجر بھی ضائع ہے, کیا کرایا بھی ضائع ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو, تم کو جنگل سے اٹھا لایا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اس کے بعد کے وسوسہ ڈالا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. یہ ایک شیطانی عمل تھا کہ میرے بھائی مجھ سے حسد کر رہے تھے, یہ بڑے اچھے انسان ہیں, بس شیطان نے پھسلا لیا تھا. ہم میں سے کتنے ایسی بات کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بس شیطان نے ذرا سا ان کو رستے سے ہٹا دیا تھا, آف دا ٹریک چلے گئے تھے. ہم تو کیا کرتے, کسی میں قصور نہ بھی ہو تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ قصور وار نظر آئے تو ہم نیک نظر آ سکیں. وہ بدنام ہو تو ہم نیک نام ہوں گے، اسے گرائیں گے تو ہم اوپر چڑھیں گے. لیکن یہاں کیا حال ہے، دوسروں کو اعتماد دے رہے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، پھر کیا ہوا، چلو ٹھیک ہے، جانے دو. اسی کو کہتے ہیں محبت فاتح عالم، سب کا دل جیت لینا، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس طرح معاملہ کرنا، گویا ہم نہیں جانتے کہ آپ کا کوئی قصور بھی ہے، ایسے بھلا دینا. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطف کرنے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. یہ باریک بین ہے، جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنے ہر کام میں بہت غیر محسوس طریقے سے کام کر لیتا ہے. اچھا یہاں آپ دیکھیں کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کرتے، اس کو امٹ کر گئے بیچ میں سے. یہ تو کہا ہے اخرجنی من السجن، یہ نہیں کہا ہے اخرجنی من غیابت الجب، تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو. میرا رب ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، یعنی اللہ کی مشیت تھی یہ سب کہ یہ ہو رہا تھا. ربی، اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سب کہانی کے بعد خلاصہ کیا ہے؟ میرے رب، میرے آقا، میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے یہ حکومت دی ہے، یہ مصر کی بادشاہت تو نے مجھ کو دی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی تہ تک تو نے مجھے پہنچنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر کرنا تو نے مجھے بتایا. علمتنی، آتیتنی، اخرجنی، سب کچھ اللہ نے کیا. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست دنیا اور آخرت میں. نہ بھائیوں پر اعتماد ہے، نہ کسی اور رشتے پر، نہ مصر کی حکومت پر، نہ اپنی کسی طاقت پر، نہ اپنے علم پر، کسی چیز کا غم نہیں، صرف اور صرف ایک رب، وہی پرائرٹی ہے. اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سہارا ہے. جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے، وہ پھر ذاتی عظمت کی ساری باتیں بھول جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. جس کی نظر میں اللہ بڑا ہو جائے. فاطر السماوات والارض، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلمن، میری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، کہ مسلمان بن کے جاؤں دنیا سے، اس حال میں مروں کہ تیرا فرما بردار ہوں، میری موت تیری فرما برداری میں آئے، تجھے نہ ناراض کروں. توفنی مسلمن، اسلام کی حالت میں موت آئے. وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور جب یہاں سے جاؤں تو نیکوں کی صحبت پاؤں، نیک لوگوں سے جا ملوں. یہ کس کی طرف اشارہ؟ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان سے ملنے کا شوق ہے، ان کے پاس جانے کا شوق ہے. کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اسے خود بخود ان لوگوں سے محبت ہو جاتی جو اللہ سے محبت کرنے والے. ان کے آئیڈیل کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. الحقنی بالصالحین، اللہ ان سے ملا مجھ کو. یہ ہے عاجزی اور بندگی کا وہ مقام جس پر حقیقی معنی میں ہم سب کو ہونا چاہیے. یہ واقعہ سنا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. یہ سارا واقعہ غیب کا ہے. یوحیہ الیک، جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یہ وحی کے ذریعے ہم نے بتایا. وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے پہ اتفاق کر رہے تھے کہ کس طرح کنویں میں پھینکیں. وہم یمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے. آپ وہاں نہ تھے، آپ نے خود نہیں دیکھا، آپ علم غیب نہیں جانتے. یہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ دیا ہے. وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ. ولو حرست بمؤمنین، خواہ تم کتنے ہی حریص ہو ایمان لانے والے، اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. جتنا چاہے ان کو سمجھا لیا جائے، جتنے چاہے واقعات بیان کیے جائیں، وہ اپنی ہی کرتے ہیں. نہ وہ اخلاق بدلتے ہیں، نہ کردار بدلتے ہیں، وہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجر تھوڑی مانگتے ہیں. اس خدمت پر آپ ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. کس خدمت پر؟ ان کو ہدایت دینے کی خدمت پر. ان ہو الا ذکر للعالمین، نہیں یہ مگر ایک نصیحت جو دنیا والوں کے لیے ہے، عام ہے. آپ نے کسی ذاتی مفاد کے لیے تبلیغ کا کام نہیں شروع کیا، بے غرض ہو کر کیا ہے. ساری دنیا کی بھلائی کے لیے ہے یہ نصیحت. اس سے ٹکرانے اور اس کے ساتھ ہٹ دھرمی کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟